La factoria dels 80, el bo i millor de la música dels 80, a la teva emissora. Don't give up on us, baby. Don't make the wrong seem right. The future isn't just one night. It's written in the moonlight. Painted on the stars, we can't change ours. Don't give up on us, baby. We're still worth one more try. I know we put a last one by just for the rainy evening. Maybe stars are few. Don't give up on us, I know we can still come through. I really lost my head last night. You've got a right to stop believing. There's still a little love left, even so. Baby, Lord knows we've come this far. Can't we stay the way we are? The angel and the dreamer who sometimes plays a fool. Don't give up on us, I know we can still come through. Come through. Don't give up on us. David Soul serà sempre recordat, sempre. És una cosa que no es traurà de sobre per ser la meitat d'una de les grans sèries de televisió dels anys 70, Starkey i Hutch. Doncs molt bé, també en el món de la música va portar excel·lents cançons. Molt abans ja de que aquesta sèrie televisiva setmanal el portés amb ell i el seu soci a l'estrellat havia obtingut èxits musicals. Un d'ells és una cançó que avui recordàvem, 1977, Don't Give Up On Us Baby, aquesta balada amb la música fantàstica de David Soul. Seguirem perquè tenim protagonistes com Eddie Huntington, Steve Nicks, Technotronic, que ens volen acompanyar i nosaltres volem que estiguin al nostre costat. O sigui que trobem-nos amb els amics, Meet My Friend, la cançó que ens portarà com un dels millors temes de l'Italo Disco, Eddie Huntington. We'll be right back.

it up while your feet are stumping. And the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more. Get the party going on the dance floor. See, 'cause that's where the party's at. And you find out if you do that. Minuts hem compartit la música al costat de gent diversa. Steve Nicks amb Edge of 17 ens arribava tot just després del tema que us presentàvem amb Betty Huntington i el seu Meet My Friend. Edge of 17 era una cançó de l'any 1982, un dels èxits de Steve Nicks. Després ballàvem ara amb la música de Technotronic, amb Feli. Venim una mica més cap aquí, amb el temps. No estàvem precisament als anys 80, amb el Papa amb The Jam, un dels seus també grans èxits. I ara mateix el que us porto és la música d'un trio de Los Angeles, a Califòrnia, The Who's Corporation. Un parell de grans èxits van tenir a meitat dels anys 70, el Rock in the Boat, i altres temes. Aquest va ser del 1974 en concret, i avui el recordarem també amb el nostre espai. Això sí, des d'un recopilatori publicat l'any 1999. Eurythmics també ens portarà una cançó, un dels èxits del 1985, All I Lie to You. Et mentiria jo a tu? Doncs no ho sé. Escolta el nostre espai. La factoria dels 80. The 80's Factory. So I'd like to know where you got the notion. Said I'd like to know where you got the notion. Rock the boat. Don't rock the boat, baby. Rock the boat. I don't tip the boat over. Rock the boat. I don't rock the boat, baby. Rock the boat. Since our voyage of love began, your touch has thrilled me like the rush of a wind, and your arms have held me safe from a rolling sea. There's always been a quiet place too hard for you and me. Our love is like a ship on the ocean. We've been sailing with a cargo full of love and devotion. So I'd like to know where you got the notion. Said I'd like to know where you got the notion. Rock the boat. Don't rock the boat, baby. Don't tip the boat over. Rock the boat. Don't rock the boat, baby. Rock the boat. Up till now we sailed through every storm, and I've always had your tender lips to keep me warm. Oh, I need to have the strength that flows from you. Don't let me drift away, my dear, when love can see me through. Love is like a ship on the ocean. We've been sailing with a cargo full of love and devotion. So I'd like to know where you got the notion. Said I'd like to know where you got the notion. So I'd like to know where you got the notion. Don't rock the boat, baby. Rock the boat. Don't tip the boat over. Rock the boat. Don't rock the boat, baby. Rock the boat. Don't tip the boat over. Rock the boat. Ooh-hoo-hoo. Rock the boat. Rock on with your dancing. Rock the boat. Rock on with your dancing. Rock the boat. Rock on with your dancing. Rock the boat. Roll yeah, roll yeah, rock the boat. Roll yeah, roll yeah, rock the boat. Rock the boat. Rock the boat. Rock the boat. Rock the boat. Rock the boat. Rock the boat. Rock the boat. Rock the boat. Música i d'aquest personatge tan i tan especial. Ell era Billy Idol, que també ens acompanyava a través de la sintonia d'aquesta emissora i amb un dels temes destacats que recordàvem també des de la dècada dels 80, finalment, el 1990, Billy Idol and Cradle of Love. Els propers protagonistes que hem triat per al programa d'avui són Surface, amb una cançó anomenada Shower Me With Your Love, aquest tema que sentirem pertanyia a l'any 1989. MC Jack and Sister J amb Moving Up and Down, ens portant també un dels seus temes ballables perquè retorni a nosaltres des del 1991, la música disco, i Neotone Familia amb Marathon, una de les cançons que també ens recorden el bo i millor de la disco music de la nostra època predilecta. I hold this feeling oh so strong. Life is too short to live alone without someone to call my own. I will care for you, you will care for me. Our love forever. Shower me with your love. fine. I'll wait for you endlessly. Can't you see fairy tales? They do sometimes come true if you believe it could happen to you, like the stars that shine way up in the sky. Our love will live. Shower me with your love. Moderniyatıydı, modernidi. Maraton. Ens queden pocs minuts per arribar al nostre final. Amb Rafael Corbí, jo espero que us estigui agradant la música, la selecció musical. Avui molt ballable, bàsicament tot ella. Amb comptades excepcions, I Love the Nightlife és un dels més grans temes i que a mi m'encantava, i que m'encanta encara ballar-lo. Alicia Bridge ens portava aquesta cançó. Vanilla, què tal si escoltem el seu Bamboleo, també durant uns minutets? Una de les millors peces de l'Italo Disco, que també ens acompanyarà amb el programa d'avui. I després sí que sentirem una cançó diferent. En Paul Simon ens aportarà el Kodachrome. És un tipus de música que també triomfava en aquell moment, però aquesta cançó l'extraurem des del seu àlbum de grans èxits, de Paul Simon. No te debo engañar, pero en el vino. nation. It began in Africa. When you walk into the night and you feel the sun around, then the groove is like a freedom, 'cause you get whip of rhythm. Like the wind. She's Like in the Wind. Amb ell finalitzem Chico's Seki Project amb Whip of the Rhythm i Patrick Swayze's She's Like the Wind. I per acabar el nostre espai d'aquesta setmana, una darrera cançó, que ja us l'havíem dit, el Kodachrome de Paul Simon. Ha estat tot un plaer, com sempre, acompanyar-vos. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí. Això és tot la factoria dels 80, The 80's Factory, un repàs al millor dels 80, acompanyat en tocs dels 70 i dels 90, com sempre ens agrada a nosaltres. Adéu-siau i fins la propera. It's a wonder I can think at all. And my lack of education hasn't hurt me none. I can read the writing on the wall. Kodachrome, they give us those nice bright colors, give us the greens of summers, makes you think all looks worse in black and white. Kodachrome.